بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلك رسالة يتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. تلفكي كتك فصل لماذا لم ينفع المشرك إقراره بالله، لسبب جاني ambayo iliyopelekea kwa mushrik kutomfaa yeye kule kumkiri kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaanza kusoma sehemu ya kwanza katika maelezo ya Imam Sanani rahmatullahi ta'ala alayhi, na leo tutaanza kuanzia kauli yake rahimahullah: waqad arafu dhalika وهم في طبقات النار فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، لا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. الإمام الصنعاني رحمة الله عليه جانا تلسوما من نهاك أمبايو كتلخيص نكوى حيث شليزي كمنا دام كوى نيماني كوى الله سبحانه وتعالى يوبو نيه نديم تندجي كازي، بمعنى mwenye kuhuisha, mwenye kufisha, mwenye kutoa riziki, yote haya. Kisha akamshirikisha katika ibada. Haya mawili hayaendi sawa, bali usawa nilikuwa baada ya kukiri utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, awe moja kwa moja katika ibada pia atampokesha. Na akimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, hata kama ni ibada moja peke yake, yatosheleza kuwa amemsawazisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo ni khasa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema waqad arafu dhalika, na washirikina hilo walilijua, wahum fi tabaqatin nar, wakiwa ndani ya moto wa Jahannam. Faqalu, wao wakasema, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, wakaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa sisi tulikuwa katika upotofu wa wazi. Kwa nini? Idh nusawikum bi rabbil alamin, wawaambia wale waliokuwa wakiwaabudu kuwa pale tulipowasawazisha nyinyi na Mola wa walimwengu wote Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Imam Sanaani, ma'a annahum lam yusawuhum bihi min kulli wajhin, pamoja na kuwa hawakuwasawazisha hawa wanaowashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa eti wako sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kila namna, la la ja'aluhum khaliqina wala raziqin, hawakusema kuwa ile miungu wanayoabudu yaumba au yatoa riziki, ingawa wapo katika washirikina ambao wamepetuka mipaka, ambao husema kuwa wale wanaoabudu huumba. Fahamu, kuna washirikina wamepituka mipaka mpaka kusema kuwa wale wanaoabudu pia wafanya nini, waumba. Na hili halikutokea wakati wa jahiliya ya kina Abu Jahal na Abu Lahab, hiyo imetokea katika asri hii tunaoishi sisi, aliposema Al-Habib al-Jufri kuwa al-awliya yakhluqun al-ajinna fi butun al-ummahat, mawali waumba. Kataa kama sikilizishi sasa hivi, mtu msufi aseme wamsingizia al-Jufri, nitakusikilizisha makta umsikie mwenyewe akisema al-Jufri kuwa mawali pia waumba, waumba watoto katika matumbo ya mama zao. Bimaana kuna wale wanaweza kuumba hata bila baba. Kwa hivyo mwanamke aweza kuzini kisha akaja kwa al-Jufri ikiwa yeye ndio mzazi wake, akamwambia heo ntoa wapi, amwambie wali, wali anaumba huko ndani. Atakubali hiyo? Sababu sijafanya kitu mimi, wali mwenyewe anaamua na aumba mtoto huko ndani. Kwa hivyo mimi nitazaa mtoto wa ajabu. Huyo hayuko, hayuko tofauti na yule pastor yule wa miracle babies, sio watoto wa ajabu, miracle babies, yani wale watolewa na mawali. Hii ni itikadi ya ghulatu sufia kama hawa kina al-Jufri wanaotangaza shirk na bid'a, watu waovu wanaopoteza watu. Na hapa waletwa, nimelitaja ili kwa sababu hapa Mombasa pia iwaje, na hawa wakija ndio pale wanapotawadha, kuna watu ukinga yale maji kisha wakayanywa, inshallah mshikwe na kolera kwa kunywa uchafu kama huo, washirikina kama hao. Na hakuna mtu atatufundisha kuhusu al-Jufri kwa sababu yotoka kwetu kule, tumfahamu kule, hata wauzaji papa hawamjui kule sokoni, sijui wapi Tarim hawamtambui, lakini akija Kenya masha Allah, mahad kama wali min awliya illahi jaa sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kwa hivyo wale washirikina wa mwanzo hawakusema kuwa masanamu yao yaumba, wala hawakusema watoa riziki. Hilo walikuwa walijua fika kuwa masanamu hawafanyi hivyo. Lakinnahum alimu wa hum fi qa'ri jahannam anna khalqahum al-iqrara bi dharratin min dharrati al-ishrak fi tawhid al-ibadati sayyarahum kaman sawwa baina al-asnam wa baina rabbil anam. Lakini walifahamu wao wakiwa ndani ya moto wa jahannam kuwa kule kwao kukiri chembe katika chembe za shirki na sallallahu alaihi afia katika tauhidi ya ibada ni sawa na kusawazisha baina ya masanamu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huwa maalumu, yani lam yusawu بين الله ومعبوداتهم من كل وجه. الشيخ رسلان سيما نجام ولا جريكانا كوها وشركينا هوا كسوزيش بين الله سبحانه وتعالى نفيل ونفذ يبود كتككيل نمنا. بمعنى أنهم لم يقولوا إنهم خلقوا مع الله ولا أنهم يرزقون مع الله ولا أنهم يملكون مع الله ولا أنهم يدبرون الأمر مع الله، فهم لم يسووا بين الله ومعبوداتهم من كل وجه. بمعنى وشركين هوا يسيم قوى ولونا وابود وومبا فمجن الله أو ورزق فمجن الله ولها وكسيم قوى ومليكي فمجن الله wala hawakusema waupeleka huu ulimwengu na kupanga mambo pamoja na Allah, illa ghulatu sufia yaatakiduna hadha. Ghulatu sufia wasema mawali al-awliya yatasarrafuna fil kaun. Hadha ar-rajul alladhi dhakartuhu la yastahi, huyo asema kuwa kuna hadith qudsi. Hadha al-hadith min jaybihi, hadithi ameitoa mfukoni, si hadithi ya mtume sallam. Asema الله سبحانه وتعالى يقول يا عبدي اعبدني حق العبادة حتى أعطيك أن تقول للشيء كن فيكون. هذا سيما يسمى كربون أتبوى وكموابود الله يعني الله مسيما يي وسيما يي سي الله لسيما هوا ونهايكم سنزية الله سبحانه وتعالى kuwa ewe mja wangu niabudu mimi kisawasawa mpaka nitakupa funguo za kusema kun fayakun. La ilaha illa Allah. Ya jamaa, kukosewa heshima mtume wa sallam ni sahali, kukosewa heshima Allah subhanahu wa ta'ala yani yote ni munkar mkubwa ambao ni kufur, lakini ikifikia mpaka kumkosea heshima Allah subhanahu wa ta'ala na kushukisha kadari ya Allah, wama qadaru Allah haqqa qadri, eti kuna wanadamu wamepewa funguo za kun fayakun, basi kama wamepewa funguo tuwapa salamu nzima sufi, waambieni hao waliopewa funguo za kun fayakun watufunge midomo tusiwazungumze. Siwasema kun fayakun na sisi tutoa darasa hapa tuwazungumza wao, aseme kun fayakun sisi tuwe mabubu tuone kama mkweli, sio aseme kun fayakun hiyo msikiti mnaoita mawahabi vundike yote, si kun fayakun kadhabin, wallahi waongo. Na kuna watu maskini usikiliza wakati kisa kichwa hivi kun fayakun, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hiyo ni sifa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Qur'an wadih. Lakini pamoja na haya wapo wanaopotea katika hii njia. Sa undhur kaifa nusarrifu alayati thumma hum yasdifun. Allah subhanahu wa ta'ala aziweka wazi kabisa aya zake, lakini wapo ambao ukiwaona sema alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka Allah bi, tena kwa nguvu mwambie alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka Allah bi. Wallahi ni neema kuwa wewe wafahamu huu ni ujinga na hii ni itikadi potofu. Alhamdulillah, hadhi neema min Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifahamu tauhid na ukijua anayestahili kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wallahi hadhi neema adhima sulibaha kathir min ad-dullal wal iyadhu billah. Neema wengi katika wapotofu wameikosa. Alu وهم جنود إبليس الغاوون لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها ونجيش وإبليس كتك سورة الشعراء الله سيما فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. هابا ونوكسوا ديواني هوا جنود إبليس ونجيش وإبليس وسيماجي قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. وواambia wale walioabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika masanamu na mengineo, wallahi tulikuwa katika upotofu wa waziwazi. Idh nusawwikum bi rabbil alamin ay fil ibadati wal mahabbati wal khawf wal raja wa nad'ukum kama nad'uhu. Tulipowasawazisha nyinyi na Mola wa walimwengu, Mola mlezi wa walimwengu wote, katika ibada, katika kuwapenda, katika kuwa hofu na katika kuwatarajia, tukawa tuwaomba nyinyi kama tunavyomuomba yeye. Fatabayyana lahum hina idhin dalaluhum. Na hapa wamechelewa sana kufahamu kuwa wao wamepotea, lakini wakakiri uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakubali kuwa Allah ni mwadilifu, kuwa sisi ndio tulikuwa katika nini, upotofu wa waziwazi. Hawakusema kuwa wamedhulumiwa. Hakuna mtu wa motoni atasema mimi mmeingizwa motoni kwa dhulma, la wallah, wao wakiri uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin, sisi wenyewe tulikuwa katika makosa. Kisha wa ma adallana illa al mujrimun amthal al jufri wa man ma'ahu, hawa ndio waliopoteza watu hao, wa kuambia watu waombe makaburi, waombe maiti, wafanye hivi wafanye vile, mushrikin, waingie katika shirku wal iyadhu billah. Wengi katika sisi tukiwaona ahli sunna wana hasira wakilizungumza hili jambo, sema hawa bwana wazungumza nini, mbona wazungumza hivi. Wengine wasema wana matusi hao, watusi watu, lakini wallahi si matusi, ni kule kuona wengi katika watu watumbukizwa ndani ya moto wal iyadhu billah bila wao kujifahamu. Na haya yako mengi sana, yako mengi, lau kama utayazungumza hautayamaliza. Kwa hivyo Muislamu, kuna umuhimu sana wa kumfahamu ni nani Allah subhanahu wa ta'ala, kabla haijafikia ile siku utasema rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabili dhalikum bi annahu idha du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu. Alivyokuwa iwaombwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake tauhid, nyinyi mwaikataa, mwaikufuru. Wa in yushrak bihi tu'minu, lakini Allah akifanywa shirki, akishirikishwa na wengine, nyinyi ndio muamini. Kwa hivyo hukumu siku hiyo itakuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waqarru bi'adli Allah fi 'uqubatihim, wakakiri uadilifu wa Allah katika kuadhibu wao. Wa annaha fi mahalliha, na kuwa ile adhabu imeangukia mahala pake. Wa hum lam yusawu bi rabbil alamin illa fi al-ibadati, kile walichokifanya sio kuwa eti wamemsawazisha Allah na wale wanaoabudu katika kila kitu, la katika ibada. La fi al-khalqi بدليل قولهم برب العالمين وهو كريم رب العالمين الى جنب وليجوا. فلهو هو كشركيشا ketika kuumba kwa wako wengine wanaoumba, la annahum muqirruna anna Allah rabbal alamin kullihim, wakiri kwa Allah ndiye mulamlezi wa walimwengu wote. Alladhina min jumlatihim asnamuhum wa awthanuhum, ketika jumla wale walioumbwa pia hao masanamu walioabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kataja aya, qala Allahu ta'ala wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, wale wanaokanusha vigawanyo vya tauhid. Hii aya wataitafsiri vipi? Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha kuwa waamini, lakini ndani ya imani yao kuna nini? Kuna shirki. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. الإمام الصنعاني يقول أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. يعني بمعنى هواميني ونجواو إيماني يكم كيري الله سبحانه وتعالى نكوى يندي ألي وومبا نكوم بمبنغنا أرضي إسبقوا هفني الشرك كتك عبادة وكوى بلكي عبادة masanamu yao na wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na washirikina walikuwa yote ambayo yafungamana na tauhid ar-rububiyya takriban wakiamini, hakuna walipinga, kwa ushahidi wa aya nyingi sana za Qur'an. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard لا يقولن خلقهن العزيز العليم. قل من رب السماوات والأرض ومن فيهن سيقولون لله. يعني هاي يوتو لكوا وككيري نكو كبالي هيلو هوا لكتاي كليو أنا تو كفانيا لكوا كتك عبادة ميونغولي مع عبادة ونازو زفانيا ولكوا كم بلكيا أسلكوا الله سبحانه وتعالى ولو بذرة واحدة يؤتك بلك عبادة حتى كما نتشم بن لوغو يا عبادة وسيكو الله سبحانه وتعالى هو يؤمنجي يكون الشرك. ولا يجوز أن يشرك العبد بربه أحدا، ها haijuzu kwa mja kumshirikisha mola wake Allah subhanahu wa ta'ala yote yule, wala an ya'buda ma Allah ahada, wala siabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yoyote yule, wala an yasrifa launan min alwan alibadati lighayri Allah tabaarak wa ta'ala, wala haijuzu kupeleka aina yoyote katika aina za ibada kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kama anavyotaja wa bi anna wa ay ma yuqirru aktharuhum fi iqrarihi billah wa bi annahu khalaqahum wa khalaqa as-samawati wal-ard illa wa huwa mushrikun bi ibadati al-awthan. Ash-Sheikh Raslan yaqul wa huwa yuqirru billah wa yu'minu bihi iman ar-rububiyyah, amwamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya ulezi wake na utendaji kazi wake, wa yushriku billahi fil ibada, lakini wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Fahadha ta'wilu qawlihi jalla wa ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, hii ndio tafsiri ya hii aya. Fahum wa in aqarru bi rububiyyati Allah ta'ala wa annahu al-khaliq ar-raziq al-mudabbir li jami' al-umur fa innahum yushrikuna fi uluhiyyati Allah wa tawhidih, kama vile yani wao hukiri kuwa Allah ndiye mola mlezi aliyeumba anayetoa riziki anayepeleka mambo yote, lakini walikuwa wakishirikisha katika ibada, wakishirikisha katika ibada. Thumma qal bal samma Allah ar-riya'a fi at-ta'ati shirkan, Allah ameita riya katika ta'a, katika ibada kuwa nini? Ni shirk. مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى. Pamoja na kuwa mwenye kufanya ibada ile anayofanya ria hakumkusudia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama arada talab almanzilati bitta'ati fi qulubi an-nas, lakini ile ta'a aliyofanya lillah ameifanya ili apate cheo katika nyoyo za watu, watu wamuone amefanya lile jambo wa msifu. Kadha al-murai fahuwa la yusalli li fulan wala li fulan mimman yurihi amalahu wa salatahu. Hivi ndivyo alivyo yule anayefanya ria, anayejionyesha, huyu hasali kwa ajili ya fulani katika wale anaowaonyesha amali zake na swala zake. Wa innama huwa yusalli lillah, yeye wasali kwa ajili ya Allah. ويقصد مع الصلاة لله تبارك وتعالى أن يرى أو أن يرى غير أن يري غيره عمله ليعظم في عينه. كلي أنا تكسودية لله لكن كتك إلي عبادة نفني لله أكسودية منجين أموان إلي أباتك منشيم إلي أباتك باتشيو أن ينوك بلزواته. والرياء مشتق من الرؤية والسمعة مشتق من السامع من السماع. كنا رياء نسمع رياء يتكمانا نرؤية كونا كوماشو نسمع يتكيانا نيني كسكيكا كيف كنا واتو هبين رياء نسمع لكن يوتي يرجيا كومانا كوهويو أمفانيا كواجيريا نيني واتو ومسيفو كتك اللجامب الأخيري اللو لفانيا. وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير. رياء أصلياك نمت كتفوت شيو بين يواتو وكوانيشا مامبو يخيري اليوكوانايو. إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات watutlabu bil ibadat, isipokuwa ile mtu kutaka jaha na cheo katika nyoyo za watu aweza kufanya mambo mengine yasiyokuwa ibada na mengine ambayo ni ibada. Wasmu riya makhsusun bi hukmi al adati bi talab al manzilati fi al qulubi bil ibadati wa idhariha. Ama hili jina la riya, kule mtu kutaka cheo kwa watu wa mheshimu aweza kufanya mambo ambayo ni ibada na mengine si ibada, lakini hili jina la ria likitajwa la husishwa hukumu ya mtu kutaka cheo katika nyoyo za watu kwa kutumia nini? Ibada, kujidhihirisha kuwa ni mtu wa ibada. Ukakuta njia mbali mbali za ria, na katika asri hii tunaoishi mara nyingi sana hii, haya mapicha ndio huingiza watu katika ria, kupiga mapicha. Ha, mtu ukamwona akimaliza haji yake amejipiga picha, kisha atuma kwa Facebook, alhamdulillah nimemaliza haji, tumechoka sana lakini tutarajia Allah atatulipa malipo mazuri, sio? Alafu watu pale chini wa comment, mashallah, mabruk, hajjun mabrur. Watu wafanye hivyo, sio? Kuna mmoja amepiga picha kisha amuonyesha mwenzake, tizama hii tulivyokuwa wapi Arafa. Yule bwana akaitizama ile picha akamwambia, ah, mbona unatoka hivyo? Mwambie wewe nini bwana? Hapo nalia kweli hapo. Kuwa naomba dua nalia, amwambia mwenzake hivyo. Tayeb, hadha bainaka wa bain rabbil alamin. Bainaka wa bain rabbil alamin. Na leo ukisaidia tende kilo moja pia picha. Nshika kifuko, ya akhi stur nafsak. Jistiri Allah subhanahu wa ta'ala, huenda akaitakabali ya ibada yako, iwe ni siri baina yako na Allah. Salaf walikuwa wakificha ibada zao hata kwa wake zao ndani ya nyumba, pengine hajui kama yeye mfunga sunna. Akimpa chakula kitoka nacho aenda nacho kama mbe nitakula kazini, kisha toa sadaka njiani, mkewe hajui kabisa. Lakini sisi leo tukifunga dunia nzima itajua kwa yeye mfunga. Mwanzo ana hasira, huyo hakaribiwi na mtu. Akikaribiwa, wewe ujui ninafunga wewe, kufanyeje? Unaambiwa shekhe. Haya, katika kila ibada tunaoifanya sisi tutataka kujionyesha. Alafu ala hisabi ish, kuna wengine mtu anataka kusaidia, tuseme katika mahali ambapo pamekumbwa na bala njaa, mpaka pia jivute na nini na video, hapa tusaidia. Nani ataka kujua shekhe? We saidia baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwadhalilisha maskini. Na Ramadhani yafanyika sana, jamaa pika pilau akiwaalika watu iftari nje ya msikiti, kisha jamaa wala pilau apigwa picha. Ha, kuna siku moja bwana mmoja alikusanywa na vijana, huyo mpaka simu ikataka kuvunjwa, kwa sababu wewe watu wazirisha eti watualika kuwa kuna iftari, sikuwa watu hawana iftari kwao. Pengine kwa sababu ule mwaliko amekuja wakakaa kula pale, sio kuwa eti hana uwezo. Hebu fikiria we mtu na uwezo wake, ukamwambia bana kwa hisani zako kaa, akakaa kesho onekana kwenye Facebook linkala piga tonge kubwa kweli kweli, waonaje wewe? Si izara hiyo? Kwa hisabu ya nini mimi nafuturisha watu, mimi nafanya hivi? Watu waswali, wapigwa picha iwaswali, ili aonyeshe watu nilikuwa Madina mimi Masjid Nabawi na swali. Ama wengine asimama mahali pana mandhari nzuri kwa nyuma, haswa Masjid Nabawi na Masjid al-Haram Makka, vioja hivi utaviona, anyanyua mikono kama yuomba dua, kisha yajisikitisha hivi, kisha pua picha, kirudi nyumbani atengeza picha kubwa ibandika ukutani, hii ni mwaka fulani nilikuwa wapi Madina nafanya hivi na hivi. Haya yote yaingia kwenye nini? Kwa nini umeweka pale? Ili watu waone wakusifu. Yote haya yaingia katika riaa wal iyadhu billah. Allah ajua zaidi kilichoko ndani ya nyoyo za watu, lakini kwa qara'in hizi unazozifanya wewe wataka nini? Ibada yako bakia nao mwenyewe, ni siri yako baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu ajaribu kadri anavyoweza afiche khair yake kama anavyoficha uovu wake, kama vile mtu anavyoficha uovu wake pia khairi yake ajaribu kuificha. Falmurai huwa al-abidu. Almurai huwa ni yule anayefanya ile ibada. Walmuraa huwa an-nasu almatlubu ru'yatuhum bi talabi al-manzilati fi qulubihim. Walmuraa ni wale wanaoonyeshwa sasa kile kitendo ambacho yuwataka yule murai, hawa wawe na heshima kwake yeye. Walmuraa bihi huwa alkhisalu allati qasada almurai idhharaha. Walmuraa bihi ni ile ibada sasa ambayo yule mtu wa riaa akusudia kuidhihirisha. Waria'u huwa qasduhu idhara dhalika, hii ni katika lugha. Na ria' ni yale malengo yake na nia yake ya kudhihirisha lile jambo. Waqad dhamma Allahu ta'ala ar-ria'a fi kitabihi, na Allah amesimanga hili jambo la ria' katika kitabu chake. Faqal fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, akawasimanga na kuwataja vibaya wale wanaojionyesha. Wa hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min ar-ria', mtume sallam ametahadharisha hili jambo la ria'. كما في حديث جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به اي يوم القيامه. كما vile wewe upenda kusikilika sio utakasifa sio na Allah atafanya watu wasikie siku ya kiyama vile atakavyokudhalilisha, na kama vile upenda kujionyesha na Allah atafanya hivyo hivyo siku ya kiyama watu wakuone namna utakavyowazirishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هكونا من جايوتي أتكي سماما كتكهي دنيا كسماما شكتاك كسكليك نكونكانا isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataamiliana naye kwa muamala huo huo mbele ya viumbe wote siku ya kiyama. Sio ataka kuonekana na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwazirisha mbele ya viumbe wote siku ya kiyama wakuone. Wal'iyadhu billah. Wa an Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man qama maqama riya'in رأى الله به ومن قام مقام سمعة سمع الله به. نين كما يزو حديث زلزفيت. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء شركا أصغر نمتوم صلى الله عليه رياءك ون الشرك لوغ. فعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, kile ninachoogopea sana ni hii shirki ndogo. Qalu wama shirku al-asghar ya Rasulullah, na hii shirki ndogo ni ipi ya Rasulullah? Qala ar-riya, akasema ni hiyo riya, kujionyesha. Yaqulu Allahu azza wa jalla idha jaza an-nas bi'a'malihim, Allah atakapowalipa siku ya kiyama wanadamu kwa amali zao, atawaambia wale wanaojionyesha idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi ad-dunya, nendeni kwa wale mliokuwa mkijionyesha kwao kule duniani. Fandhuru hal tajiduna indahum jazaa sallallahu alaihi wasallam, tizameni kwao mwapata malipo ama hampati. Ikiwa mtapata malipo basi chukueni malipo kule, lakini kwangu mimi siwapi chochote. Wal hadithu sahahu al-allamatu al-albani. Wal mura'i alladhi yatlubu bi'amalihi wa ibadatihi al-manzilata fi qulubi an-nas عبد الله لا غيره. Huyu murai anayetafuta cheo katika nyoyo za watu, huyu amemwabudu Allah wala hakumwabudu yoyote mwingine. Wa ma'a dhalika lam yuqbal lahu ibada, na pamoja na hayo ibada yake haikukubalika. Wa samaha Allah ta'ala shirkan, na Allah ameita ibada kama ile ni shirk. Fa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Allah ta'ala أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى نمكواس هيتاجي هيتاجي عبادة مبون لنياكي من نيني من الشرك. كيف من يكفاني عمل يوتي مبون لنياكي أمام شركيش الله سبحانه وتعالى نيوتي يولي, Allah atamwacha na ile amali yake aende kwa nani? Kwa yule aliyemshirikisha, aliyefanya ili amuone akamlipe. Kwa hivyo ni hatari sana, pamoja na kuwa huyu afanya lilla, lakini ile lilla ndani yake ataka nini? Kuonekana, ataka zaidi. Na kitu cha muhimu kwa kila Muislamu kukifahamu ni kuwa ikiwa ni cheo wakitaka kwa watu, basi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake haki ya ibada, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumiliki nyoyo za watu. Ama watu hawaridhiki, Sheikh, ridha nnas ghayatun la tudrak. Utachoka wewe, utachoka. Eti wataka kuridhisha watu wote, wallahi utachoka. Sio wote wanakuridhi, mke wa nyumbani akuridhi wewe, mfanyie utakalo mfanyia, kisha siku moja ukosee, atasema ma raaitu fihi khairan qattu, sijaona khairi hata siku moja kwa mume huyu, na huyo ni mkewe. Yeye atakumridhisha nani? Hakuna mwanadamu haridhiki mahma faalta. Hilo ukiliweka mbele ya macho yako, basi hutatatizika wewe, huyu wa kuona hakuoni, shauri yake, ya kuone sikuone si chochote, ni binadamu dhaifu. Na hapa ndio kwenye matatizo, kuwa wengi wetu ili jambo tuliweka mbali katika akili zetu, ndio maana mara nyingi tutumbukia katika ili jambo. Na ikhlas ni jambo zito sana, si jambo jepesi. Salaf ambao walikuwa na uchamungu kuliko sisi, wakilalamika juu ya ili jambo katika kupigana na nafsi zao sana, kwa ajili ya nini? Ya ikhlas sana. Sisi mimbabi aula, ni adhaaf kuliko nani? Salafu salih radhwanullahi ta'ala alayhim. Ma jahadtu shay'an ashad alayya min nafsi, kama anavyosema ahad aimmatis salaf, sijapigana na kitu ambacho ni ngumu sana katika kupigana nacho kama nafsi yangu, kwa ajili ya kuwa na ikhlas. Lakini mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku ikhlas, na ajaribu kwa kila njia kuiondoa ile ikhlas, ile ria katika moyo wake. Na almuwaffaq man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, na biidhnillah Allah atamwafikisha ikiwa atajua khairi katika moyo. In ya'lam Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. طيب يعني utajuaje kama mtu ana ikhlas ama ria, na hii ni ibada yako kweli? Jambo la ikhlas ama ria, hili ni jambo ambalo liko katika moyo wa mwanadamu, na hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa kuna qara'in ambazo mtu aweza kusema kuwa huyu mtu kile anachokifanya huyu ingia kwenye nini? Ria. So kuna baadhi ya watu ufanya haswa mpaka ukaona wazi wazi kuwa huyu mtu afanya ajionyesha, ni show off. Kama hivyo tulivyotaja mifano, mtu apiga picha, haombi dua, hainua mikono kama yuomba dua, kisha yuasikitisha uso wake hivi kama ambaye ampigwa na ndaa. Akishapigwa ile picha aja kuibandika kubwa ndani ya nyumba. Sasa hii nini? Hamina ikhlas bana. Ikhlas gani Sheikh, wewe ufanya tamthilia swa mpaka weka pale kisha useme una ikhlas? Hii si ikhlas, hii ni kinyume na ikhlas. Ikhlas utaficha ile jambo ambalo ni ibada lilomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, na mtu mukhlis, wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tizama kazi ya mukhlisini yaonekana, kazi ya watu wenye ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala hujaalia baraka ndani yake. Hatuwezi kusema moja kwa moja 100% kuwa huyu mtu ana nini, ana ikhlas, lakini nahsibuhu wallahu hasibu. Kama kwa mfano Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, na mambo makubwa aliyoyafanya, sisi twasema hii yaonyesha kuwa huyu bwana alikuwa na nini, na ikhlas. Nahsibu huwa Allah wa hasibu, Allah ndiye anayejua zaidi. Lakini kuwa namna hii mpaka kuondoka kuwa na lisan sidqin fil akhirin, ikawa kila mtu akuzungumza kwa njia na kuzungumza kwa njia nzuri kama hii, huonyesha kuwa huyu mtu alikuwa na nini, na ikhlas katika kazi alifanya. Al-Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi, da'wa yake ilivyokuwa na baraka na ilivyoenea katika Yemen nzima, hakuna sehemu isipokuwa kuna wanafunzi wake amefika kule, na da'wa imeenea kila mahali, da'wa ya Ahlus-Sunna. Hii inaonyesha kuwa huyu mtu alikuwa na nini, na ikhlas. So, wako wengine ambao hufanya da'wa na wasijulikane kabisa, hatuwezi kusema kuwa huyu hana ikhlas, lakini kuna matatizo wakati mwingine. Kuna matatizo kamaona avutwa na video, yua rekodiwa audio, amfunguliwa website na hivyo hivyo ifiki kokote. Na pia kama masahaba hawakuwa na video, hawakuwa na audio, hawakuwa na lolote mfano. Lakini tizama da'wa yao ilifika wapi? Ulimwengu mzima ilienea. Kwa nini? Kwa sababu ikhlas walikuwa nao. Kwa hivyo kuna qara'in ambazo zaonyesha kuwa huyu mtu ni murai, na kuna qara'in zinazoonyesha kuwa huyu mtu anini ana ikhlas. Lakini kujua kwa uhakika, Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bima fi qulubi an-nas wallahu al-musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.